Jest 23. program Trzeci Polskiego Radia. Dziś sobota, 25. dzień marca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Unia Europejska jest niepodzielona i niepodzielna, stwierdzają unijni przywódcy w dokumencie podpisanym z okazji 60 lat integracji. Polskie władze podkreślają, że konieczne są zmiany, a dzisiejsza deklaracja to ich początek. Bruksela wzywa władze w Mińsku, żeby wypuściły z aresztów zatrzymanych uczestników demonstracji. Szefowie państw i rządów 27 unijnych krajów zobowiązali się dziś do pracy na rzecz czterech celów: zwiększania bezpieczeństwa, w tym walki z terroryzmem, zapewnienia rozwoju gospodarczego, podejmowania działań prospołecznych, takich jak walka z bezrobociem i wykluczeniem, i w końcu do wzmacniania Unii na arenie międzynarodowej. Premier polskiego rządu Beata Szydło mówiła w Rzymie po podpisaniu deklaracji, że to jest początek zmian, które muszą nastąpić w Unii. To jest dopiero pierwszy krok i teraz przed nami te kolejne i zobaczymy, czy przywódcy państw europejskich, czy Unia Europejska potrafi na bazie tej deklaracji budować właśnie jedność i odnowę tego projektu europejskiego. Teraz czas na czyny. Mamy przyjęte pewne postanowienia na tyle, na ile były możliwe, doszczegółowione, ale bardziej też wskazujące ogólne kierunki, a teraz potrzebne są konkretne działania. Deklaracja rzymska głosi, że jedność Unii jest zarówno konieczna, jak i wolnym wyborem. Pojedynczo zostalibyśmy zmarginalizowani przez globalną dynamikę, ocenili europejscy politycy. Deklaracja kończy się zdaniem: Europa to nasza wspólna przyszłość. A ulicami Warszawy przeszedł dzisiaj marsz zwolenników Unii Europejskiej pod hasłem Kocham Cię, Europo. Marsz zorganizowano w związku z 60. rocznicą podpisania traktatów rzymskich, dających początek integracji europejskiej. Cieszę się z tego, że moje dzieci mogą swobodnie poruszać się po całej Europie i dla nich jest to wielki dom. Piękny projekt, wszyscy ludzie, braćmi, trochę musimy zejść z narodowych celów. Liderami pochodu byli między innymi politycy Platformy Obywatelskiej czy Nowoczesnej. Lider tego drugiego ugrupowania, Ryszard Petru, zachęcał do głębszej integracji z Unią. Albo będziemy w centrum Europy i ją współtworzyć, będziemy wśród jej liderów, albo z tej Europy wylecimy. Organizatorzy poinformowali, że kolejna manifestacja poparcia dla Unii Europejskiej odbędzie się w Warszawie 6 maja. Michał Fedusio, Polskie Radio. Unia Europejska zabiera głos w sprawie Białorusi i wzywa władze tego kraju do uwolnienia zatrzymanych demonstrantów. Do masowych zatrzymań uczestników opozycyjnej demonstracji doszło w Mińsku. Niezależne białoruskie media informują, że na milicyjne posterunki mogło trafić nawet kilkaset osób. Część z nich została już wypuszczona, ale innym stawiane są zarzuty. Tak o tym, co działo się dziś na ulicach białoruskiej stolicy, mówi jedna z mieszkanek Mińska. Nagnali autobusy, nagnali techniku. Sprowadzili autobusy i mikrobusy i zatrzymanych ludzi tam wsadzano. Te metody utrzymywania władzy przy pomocy takich masowych zatrzymań do niczego nie doprowadzą. Demonstracje w Mińsku były organizowane z okazji Dnia Wolności, ale było to także ciąg dalszy protestów przeciwko decyzji władz, która nakazała osobom bezrobotnym płacić podatek od braku pracy. Żołnierze NATO rozpoczęli przemieszczanie się do Polski. Chodzi o liczącą około 1000 osób grupę wojskowych ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rumunii. Ich przyjazd do Polski to jest efekt decyzji ubiegłorocznego szczytu NATO w Warszawie. Według ustaleń ze szczytu NATO ma wysłać swoje oddziały do Polski i krajów bałtyckich w odpowiedzi na zagrożenie ze strony Rosji. Żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rumunii są w Niemczech i rozpoczęli właśnie drogę do Polski. Według zapowiedzi amerykańskiej ambasady w poniedziałek mają być we Wrocławiu, we wtorek w Piotrkowie Trybunalskim, a w środę w Warszawie Wesołej. Cała grupa ma zostać rozmieszczona w Orzeszu i w Bemowie Piskim. Tu nie chodzi wyłącznie o obronę Polski czy krajów bałtyckich, ale o obronę całego sojuszu. Robimy to wspólnie i będziemy to robić przez długi czas. Podkreśla amerykański pułkownik Steven Gwenter. Oficjalne powitanie żołnierzy w Polsce planowane jest 13 kwietnia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Kolejne informacje w serwisie Trójki o północy, a teraz u nas wiadomości sportowe. Które przygotował Michał Olszański. Dobry wieczór, witam, zapraszam Państwa na sportowe podsumowanie wydarzeń soboty. No, trzeba te podsumowanie zacząć od skoków, bo to, co działo dzisiaj w Planicy podczas konkursu drużynowego, proszę Państwa, przeszło najśmielsze oczekiwania. 251,5 metra. Tyle dokładnie wynosi rekord tej skoczni. Kto go ustanowił? Kamil Stoch. I to jest także jego życiowy rekord i tym samym rekord Polski. Kamil tak komentował ten niezwykły skok. To było moje wielkie marzenie, skoczyć ponad 250 metrów, natomiast nie sądziłem, że uda się to podczas tego weekendu, a zwłaszcza tutaj w Planicy. Też wiedziałem, że muszę po prostu w tym wszystkim odnaleźć siebie, odnaleźć swój system do koncentracji i zrobić po prostu tylko to, co potrafię. Nic więcej, nic mniej. I zrobił to w rewelacyjnym stylu. Nasi skoczkowie zajęli dziś trzecie miejsce, ustępując Norwegom i Niemcom, co oznacza, że praktycznie zdobyli Puchar Narodów, bo w zasadzie Austriacy nie mogą już nas przegonić. Jutro ostatni w sezonie konkurs indywidualny. Szansa Kamila na wygranie klasyfikacji Pucharu Świata jest minimalna, bo Stefan Kraft ma ponad 80 punktów przewagi. Za to szansa na wygranie meczu z Czarnogórą jest ogromna. Nasi piłkarze liczą na 3 punkty spod Gorlicy. Powodów do narzekań nie ma żadnych. Podgorica przywitała reprezentację piękną pogodą, kibice i ci z Polski i z Czarnogóry z entuzjazmem reagują na naszych piłkarzy. A i murawa na stadionie, którą straszono, jest równiutka i w dobrym stanie. Piłkarze są już po oficjalnym treningu na obiekcie pod Gorlicą. Wszyscy są zdrowi i w skupieniu myślą o jutrzejszym meczu. Kamil Grosicki. Jak zagram na swoim poziomie i reprezentacja zagra na swoim poziomie, to o jutrzejszym meczu jestem spokojny. Dlatego wszyscy w to wierzymy, że tym jutrzejszym meczem przybliżymy się do awansu. Ale mówię, ten mecz będzie bardzo ciężki, ale zrobimy wszystko, żeby było dobrze. Trener Adam Nawałka jak zwykle jest pełen optymizmu i wiary w drużynę. Jest świetna atmosfera. Do każdego meczu przygotowani jesteśmy w 100% i myślę, że jest to następny krok do tego, aby przybliżyć się do mistrzostw świata w Rosji. Mecz Czarnogóry z naszą reprezentacją obejrzy blisko 12 tysięcy kibiców, w tym 500 z Polski. Podgorica, Adam Malecki. Oczywiście o przygotowaniach do tego meczu, atmosferze, kolejne korespondencje Adama Maleckiego jutro w trzeciej stronie medalu polecam. A jeśli chodzi o dzisiejsze spotkania piłkarskich eliminacji, to proszę bardzo, oto ciekawsze wyniki. Szwecja, Białoruś 4-0. Bułgaria wygrała z Holandią 2-0. Luksemburg uległ Francji 1-3. Szwajcaria wygrała z Łotwą 1-0, a Portugalia pokonała Węgry gładko 3-0. I jeden wynik, który wydaje się być niespodziewany. Belgia zremisowała u siebie z Grecją 1-1. Miał być rewanż za porażkę w Melbourne, bo tam Agnieszka Radwańska przegrała z Mirjaną Lucic-Baroni. Dzisiaj w Miami liczyła na więcej, tymczasem porażka bardzo dotkliwa 0-6-3-6. Ona zaczęła bardzo agresywnie. Nie dała praktycznie mi dojść do głosu tutaj i wszystko z jej strony szło z niesamowitą prędkością. No w drugim oczywiście była szansa i przede wszystkim w tym gemie na po 4. Ten gem ucieka, to był na pewno tutaj kluczowy moment w tym meczu. No niestety, no na pewno tutaj to nie był rewelacyjny mecz z mojej strony. Przyda się Agnieszce przerwa. Myślę, że wróci do dobrej dyspozycji. Dobrze radzi sobie Jurek Janowicz. Polak wygrał z Amerykaninem Tenisem Sandgrenem 6-4-6-2 i zagra w półfinale Challengera w Guadalajarze. W tym półfinale zmierzy się z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem. Bartosz Zmarzlik i Piotr Pawlicki odnieśli zwycięstwo w rozegranych w Toruniu zawodach pierwszej rundy mistrzostw par żużlowych, tzw. Speedway Best Purse Cup. W finale Polacy wygrali z australijską parą Jason Doll, Max Freaky. Na trzecim stopniu podium Amerykanin Greg Hancock i Australijczyk Chris Holder. I jeszcze hokej na koniec. Krakowia wygrała z GKS-em Tychy 7-4 i w finale mistrzostw Polski w hokeju przegrywa teraz 1-2. Finałowa rywalizacja, przypomnę, toczy się do 4 zwycięstw. Jutro kolejny mecz w Krakowie. Jutro na wschodzie i na południu Polski więcej chmur i tam może popadać deszcz, a poza tym sporo przejaśnień. Na północnym wschodzie będzie 6 stopni, w centrum 10, na zachodzie 12, a najbliższej nocy poniżej zera w Jeleniej Górze i w Zakopanem minus 3, w Koszalinie minus 2, w Suwałkach minus 1, w innych miejscach 0 albo plus 1. Na wschodzie i miejscami w centrum kraju słabe przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Kim jest figurant? Figurant? Pyta pan o mojego męża. Trzecia w tym roku premiera z cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Joanna Opiat-Bojarska. Testerka wierności. W tę niedzielę po 21:00. Mam żonę. Też kogoś mam. Barbara Marcinik, Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Muzyka. Trzy kwadranse, jazz mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Wielu koneserów uważa, że lata 60. to najbardziej burzliwy okres rozwoju jazzu i nieomal nigdy w historii drugiego takiego nie było. No więc zacznijmy dzisiaj od nurkowania w lata 60. i proponuję Państwu dwie klasyczne i bardzo zasłużone płyty z tego okresu. Pierwsza to Cape Verdean Blues, dzieło kwintetu Horace Silvera. Druga to kultowa już dzisiaj Unity, zrealizowana przez organistę Larry'ego Younga. No i proponuję, żebyśmy najpierw posłuchali, a potem pogadamy. Thank you.

Pierwsze nagranie to Cape Verdean Blues z kwintetu Horace Silvera. Roger Humphreys, perkusja, Bob Cranshaw, bas, przy fortepianie Horace Silver, który na nowe czasy dobrał sobie nową dwójkę młodziaków. Joe Henderson, saksofon tenor i Woody Shaw, trąbka. To drugie nagranie zwie się If. Elvin Jones, perkusja, liderujący Larry Young przy organach i znowu ta sama dwójka, Woody Shaw, Joe Henderson. A prawdą a Bogiem to chodzi mi o Hendersona, o którym chciałem dzisiaj pogadać. Zakończył swoją karierę nagraniem serii wspaniałych płyt z tak zwanymi dedykacjami dla Strayhorna, dla Davisa, dla Jobima i dla Gershwina. Przedtem długo trzymał się razem z Woody Shawem, ale przyszła w końcu pora na szukanie nowych przygód, uwieńczonych zresztą różnym skutkiem, ale zawsze ucho było na czym zaczepić. Ponieważ nie chciałbym sięgać do tych wymienionych płyt, które często gościły w naszym programie, więc zacznijmy może od tria. Na perkusji Al Foster, na basie Ron Carter, który zaczyna całość bardzo długą solówką basową, co często wydaje nam się mało atrakcyjne, ale posłuchajmy, co ten Carter tu wygrywa. Przecież to było, nie było mistrz wagi ciężkiej. A potem Joe wkracza z banalnym, niemal monkowskim tematem Friday the 13th, piątek 13, ale ta solówka na pewno pechowa nie jest. Będzie nieco trzeszczeć, bo to stary, wysłużony analog, ale czego się nie robi dla sztuki. Thank you.

Friday the 13th. Al Foster, perkusja, Ron Carter, bas i Joe Henderson, który, nie wiem czy państwo wiecie, należał do najciszej grających saksofonistów. Wobec tego skąd ta potęga brzmienia? Ano, potęga brzmienia nie zawsze jest adekwatna i proporcjonalna do ilości czynionego zgiełku. Tym niemniej mieliśmy skład bardzo kameralny, pora byłaby teraz na coś w bogatszej obsadzie. A przez całe lata Henderson marzył o Big Bandzie. Miał gotów program, odbywały się nawet pierwsze próby takiego składu, ale nagranie Big Bandowej płyty stało się możliwe dopiero w latach 90. I właśnie do niej w tej chwili sięgamy. Thank you. Ricordami. Joe Henderson, Big Band, a solistami byli sam lider na tenorze, Nicholas Payton, trąbka i Helio Alves, fortepian. Rok 96. A my teraz cofamy się znów w lata 60. i to głęboko. Pierwszym liderem, obok którego Henderson wypłynął na szerokie wody, był trębacz Lee Morgan i warto sobie tę współpracę przypomnieć. Styl Hendersona jeszcze nie jest do końca wykrystalizowany, ale już mocno pachnie nim w powietrzu. A resztę zespołu uzupełniają McCoy Tyner, fortepian, Bob Cranshaw, bass i Billy Higgins, perkusja. We'll be right back. To ciekawe zestawienie bardzo różnych indywidualności. Lee Morgan, trębacz wspaniały, ale już troszkę należący do poprzedniej epoki. Joe Henderson, młody, wstępujący. McCoy Tyner, już po współpracy z Johnem Coltrane'em. Bob Cranshaw wyrastał właśnie na wiodącego basistę, ale niestety kontuzja ręki mocno tę jego karierę później zakłóciła. Wreszcie Billy Higgins, wywodzący się ze szkoły Ornette Colemana. No i na koniec nagranie, do którego nie wiem właściwie, jak mam Państwa zachęcić, bo po pierwsze jest bardzo długie. Prawdopodobnie całości nie uda nam się usłyszeć. Po drugie, technicznie bardzo dalekie od doskonałości, a do tego podstawiono fortepian... Przepraszam, co ja mówię, fortepian to jakieś kaprawe pianinko. Natomiast jest w tym nagraniu jakaś istota jazzu. Jeśli ją lubicie, to z całą pewnością nie oderwiecie ucha od radyjka. Joe Henderson wkracza tutaj troszeczkę tak, jakby to było jam session z doskoku, natomiast pozostała trójka jest wspaniale zgrana. Jimmy Cobb, perkusja, Paul Chambers, bass i Wynton Kelly, fortepian. Przepraszam, pianinko. A ja już powolutku się żegnam, zostawiając Państwa na szlaku. Taki właśnie jest tytuł tego utworu, On the Trail. Były to trzy kwadransy jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.